odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 czerwca, jest do 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dymisja w rządzie, Joanna Mucha odchodzi ze stanowiska wiceministra edukacji narodowej. Płonie składowisko opon i plastikowych pojemników na terenie byłych zakładów Elany w Toruniu. Zakończyły się konsultacje w sprawie nocnej prohibicji w Łodzi. Joanna Mucha zrezygnowała z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka. Mucha, która jest wiceszefową Polski 2050, pełniła swoją funkcję od grudnia 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a od stycznia 2024 w wydzielonym odrębnie Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dokładnie tydzień trwa już rejestracja protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym po zakończeniu terminu na ich przesyłanie. Przez długi weekend obsługą wniosków zajmowały się dodatkowe grupy pracowników. Jak wyjaśnia Monika Drwal z Biura Prasowego Sądu Najwyższego, proces może potrwać jeszcze trochę, choć znana jest już liczba nadesłanych skarg wyborczych. Mamy zarejestrowanych 10 505 protestów, natomiast spodziewamy się około 50 tysięcy protestów. Z kolei to, co się działo w weekend, no to tutaj przede wszystkim otwieranie przesyłek i segregacja, ale tego było kilkadziesiąt tysięcy do ogarnięcia i w dalszym ciągu będą te protesty rejestrowane w naszym systemie. Sąd Najwyższy musi podjąć decyzję o zatwierdzeniu wyników wyborów prezydenckich do 2 lipca. Pożar w Toruniu na terenie byłej Elany płonie składowisko opon i plastikowych pojemników. Nad tym miejscem unoszą się kłęby czarnego dymu. Na miejsce docierają kolejne strażackie zastępy. W tej chwili pracuje 12 ekip. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Nie wiadomo też, jak doszło do pożaru. Ogień już się nie rozwija, ale akcja może potrwać jeszcze wiele godzin. Rekord na Zakopiance. Wczoraj ponad 45 tysięcy pojazdów przejechało tunelem pod masywem Małego Lubonia. To nowy dzienny rekord liczby przejazdów tym odcinkiem popularnej trasy, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tym roku już po raz 10 odnotowaliśmy na Zakopiance ponad 40 tysięcy samochodów jednego dnia. Odnotowujemy takie liczby albo w czasie ferii, albo świąt, albo długich weekendów, albo wakacji. Bardzo często odnotowujemy rekordowe liczby przejazdów. Poprzedni dzienny rekord przejazdów tunelem na Zakopiance padł we wrześniu ubiegłego roku i wynosił 44,5 tysiąca pojazdów. Zakończyły się konsultacje w sprawie wprowadzenia alkoholowej ciszy nocnej na 7 łódzkich osiedlach. Wzięło w nich udział ponad 8 tysięcy mieszkańców, z czego ponad połowa opowiedziała się za wprowadzeniem takiego rozwiązania, mówi radny Tomasz Frączak. Głosów pozytywnych było o wiele, wiele więcej. Blisko 65% mieszkańców Łodzi opowiada się za wprowadzeniem tego projektu, a te główne czynniki, które podają, to jest mniejsza ilość interwencji Policji Straży Miejskiej w centrum Łodzi. To jest czystość, to jest spokój mieszkańców. Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz mówi, że wszystko zależy teraz od decyzji radnych. Ta uchwała znajduje się w porządku najbliższej sesji Rady Miejskiej, która będzie się odbywała w dniach 25 czerwca z kontynuacją w dniu 2 lipca, więc radni mają kilka dni na zapoznanie się z raportem konsultacyjnym i wydyskutowanie swojej decyzji, którą podejmą w głosowaniu na sesji. Projekt uchwały zakłada zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 sklepom i stacjom benzynowym na kilku łódzkich osiedlach. Ryba zaatakowała kąpiących się w jeziorze w Niemczech. Do akcji musiała wkroczyć policja, która zastrzeliła ponad 2-metrowego suma. Gdy raniona została piąta osoba, kąpielisko w Brombachsee, niedaleko Norymbergi, zostało zamknięte. Ryba stwarzała zagrożenie dla kąpiących się przy wyspie Dużego Jeziora, a także dla uczestników festiwalu, który tam się odbywał. Dlatego policja podjęła decyzję o ostrzale ryby. Wyciągnięty sum miał ponad 2 metry długości, ważył 90 kg. Sum olbrzymi jest największą słodkowodną rybą w Europie, może osiągać nawet 3 metry długości i znacznie przekraczać wagę 100 kg, ale nie jest uważany za gatunek agresywny. Specjaliści przypuszczają, że ryba mogła mieć swoje siedlisko w tym rejonie i chciała go bronić. Niemieckie media przypominają historię innego suma, który dostał nawet imię – Kuno Zabójca. 20 lat temu na zachodzie kraju ryba połknęła jamnika, gdy niedługo potem znaleziono martwego. Suma trafił na wystawę do lokalnego muzeum. Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. W zdecydowanej większości stacji pomiarowych wskaźniki powietrza są na dobrym poziomie. Utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach. Niemal w całym kraju jest ono na średnim poziomie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. pochmurno, w ciągu dnia burze na zachodzie i w centrum, a na wschodzie burze dopiero pod wieczór. 24 stopnie na północy, 28 na wschodzie, 31 w centrum, 33 na Podkarpaciu, chłodniej tylko nad morzem, około 20. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też lepiej oddycha. Zadbaj o to. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać lokalne społeczności, aby lepiej chroniły swoje lasy, rzeki i jeziora. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Więcej na funduszobywatelski.pl. Adam Wajrak. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swoim elektrycznym BMW, które wziąłeś z umową na 2 lata, jak w abonamencie, i dopłatą nawet 40 tysięcy złotych w programie Nasze Auto. Teraz wszechstronne BMW iX1 możesz mieć już za 920 zł netto miesięcznie. A jeśli nie masz firmy, sprawdź ofertę finansowania dla klientów indywidualnych. Zostaw swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Zawsze modna, czysta i olśniewająca. Poznaj odporną na szorowanie lateksową farbę Decoral Acrylic W. 5 lat idealnej bieli na Twoich ścianach i sufitach. Decoral Acrylic W. Sprawdź na decoral.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin, bierze chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Herba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Herba Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Miłosny list, parę naszych zdjęć. Niby nic, lecz to mała muszla w niej. Kaja wraz z zespołem zaprasza na kolejną odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj znanych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Koncertu Kaja szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. Co to było? Obierz kurs na automarket.pl i żegluj z prądem okazji. Ponad 1000 aut, nowych i używanych w promocji. Ze średnim rabatem 10 tysięcy złotych i dostawą pod dom. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! Na same dobre wiadomości MediaMarkt zaprasza Grzegorz Okazyjny. Tanie tankowanie z My MediaMarkt już jest. Ministerstwo Wakacyjnych Promocji oficjalnie potwierdziło, że tylko do 25 czerwca wszyscy aktualni i przyszli członkowie My MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymają 50 zł w postaci bonu paliwowego na stację BP. Szczegóły i wykluczenia zainteresowani znajdą w regulaminie akcji. Szerokiej drogi. To były same dobre wiadomości. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po południu. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, przed nami pierwsza letnia Muzyczna Poczta UKF, ale niezmiennie nasz numer telefonu i adres mailowy pozostanie ten sam. 227@ukf.polskieradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje do godziny 13. Na początek od Pani Agnieszki. Wiadomość, która przyszła już po zakończeniu poczty czwartkowej. To brzmi tak właśnie. Dzień dobry, chciałabym prosić o utwór I'm Gonna Be 500 Miles, The Proclaimers, dla najlepszego męża pod słońcem z okazji 35. urodzin. Pozdrawiam. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. Grupa Proclaimers, trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek. Dzień dobry, chciałam zrobić piosenkę, nietypowo, bo to będzie piosenka francuska. Śpiewa ją Gérard Lenormand, a nazywa się Michel. Ta piosenka dodaje mi młodości, daje wspomnienia. Mam 60+, ale odmłócił się troszeczkę w ten piękny dzień. J'avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller tout, tout, tout, tout, tout, tout. Au lycée, Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais Oh Yesterday. Les jeudis après-midi on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige étions toi et moi endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier, que tu vis à Paris. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Se moque de moi. Trójka i Muzyczna Poczta UKF 2273 UKF małpa-polskie-radio.pl. Dziś Dzień Ojca, o czym pamięta na przykład pan Tadeusz, pisząc tak: w Dniu Ojca proponuje piosenkę Keta Stevensa Father and Son. Pozdrowienia dla Trójki i Trójkowiczów. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that go. Father and Son i Cat Stevens w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Tych piosenek z okazji Dnia Ojca pewnie pojawi się dzisiaj jeszcze nieco więcej, ale teraz telefon od Państwa zupełnie innej sprawy. Dzień dobry. Ja bym prosił o piosenkę zespołu Jethro Tull. Obojętnie jaka, aby była. Dzwonię z Korsz. Dziękuję. Wielki przebój grupy Jethro Tull sprzed lat w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 trójek UKF ma Polskie Radio.pl. Teraz wiadomość od pana Wysława Zderzajska, który pisze: dzień dobry, bardzo proszę o piosenkę o bardzo wymownym tytule Get Back zespołu The Beatles z przesłaniem dla wszystkich ojców i ich córek i synów. Pozdrawiam. where you once belonged. Get Back i grupa The Beatles to właściwie jeden ze stałych punktów programu w Muzycznej Poczcie UKF. Beatlesi wracają, nieważne czy zamawiają je starsi, czy młodsi słuchacze. 2273, telefon kolejny od Państwa i wracamy do strefy polskiej. Dzień dobry, Sławek z Torunia. Ja bym chciał do najlepszego radiowego adresu na świecie piosenkę Kwiat Jabłoni. Dziś późno pójdę spać. Pozdrawiam. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. I depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. Choć nie jak sen na sen, jak świat. Choć nie jak świat. Kwiat jabłoni w Trójce. No, a za chwilę kolejna polska piosenka. Pan Mateusz pisze: chciałbym prosić o utwór zespołu Perfect, objazdowe, nieme kino. Pozdrawiam serdecznie w poniedziałkowe popołudnie. Objazdowe, nieme kino. Grupa Perfekt w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Nasz telefon dzwoni, przypomnę numer, mimo wszystko 2273. Adres mailowy też się pewnie przyda, bo mamy czas jeszcze do godziny 13 na Państwa propozycje na antenie Trójki. UKF, małpa, polskieradio.pl. Dzień dobry, z tej strony Bartosz. Chciałbym prosić o zespół Depeche Mode. Obojętnie jaki utwór. Jestem z Poznania. Depeche Mode w Trójce, Enjoy the Silence. UKF małpa polskieradio.pl. Pani Justyna z Gdańska pisze: dzień dobry, w związku z tym, że w sobotę biorę ślub i zaczynam się lekko stresować, proszę o jakiś utwór, jakąś radosną piosenkę, żebym dostała pozytywnej energii do działania w ostatnich przygotowaniach. W związku z tym ja proponuję już zaplanować dziś na przykład podróż poślubną, dlaczego nie na Cyklady. słodkie winogrona. Ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze miach, jak dobrze mi. Cykany na cyklach. Cykany na cyklach. W nocy gwiazdy spadają. A dyskoteka. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę dokoła widzę i motyli. Słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze miach, jak dobrze mi. Kady na cyklodach i zespół Manam. Mam życzę młodej parze, która w sobotę bierze ślub. Wszystkiego dobrego na nowej drodze. A za chwilę Bogdan Łyszkiewicz, a weźcie chłopcy z Placu Broni. Pan Piotr przypomina, że 25 lat temu odszedł, dokładnie 23 czerwca, Bogdan Łyszkiewicz. To koniec. Kiedy To koniec i chłopcy z placu broni. Pan Bartosz pisze: Panie Tomku, mam taką historię. Ostatnio przypomniałem sobie, jaką pierwszą piosenkę w życiu zamówiłem w muzycznej poczcie UKF. I tak, to był rok 2003. Poczta była emitowana wtedy w soboty od godziny 20 do 23 i prośby przyjmowane były drogą SMS-ową. Mając 15 lat, przy aprobacie mojej mamy poprosiłem o nagranie grupy Travis. SMS wysłałem po 20, a po 22 piosenka poleciała w radiu i zapowiadają nie kto inny jak redaktor Żonda. Tak, to byłem ja z całą pewnością. Posłuchajmy Travis, Why Does It Always Rain On Me?